بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سورة مريم آخر کی دعوة توحید ذکر کرا اوسخ زجر و مشرکین له خاص کر اغاج اللہ له ولد ثابت و کام بیاو کملایک هغه په اړه سحرت بیان شو عاجزی ذکر کوي دا سمرا چې دنیا کې دي کا اسمانو کې دي ملائک او کزمکا کې دي اټول د رحمان بادشاہ عباد جی محتاج جی پارس کے اغتا محتاج جی ہم دا دنیا پا ضرورتنوں کے ہم دا دین پا ضرورتنوں کے سمخ کے دی صورت کے احوال دا انبیاء و بیان ٹل پیغمبران اللہ تبریات کی سوکتن اولاد واری عاجزی ذکر کئی تخویفی اخروی ذکر کئی ان کل من فی السماوات والارض ندی دا ٹول اغاچ بازمان رکی دی ملائک اغاچ بازمکہ کی دی جنات و انسانان اللہ تر رحمان عبدان مگر راضی با رحمان ذات تا پاجز سرا قیامت کی برازی دیر پاجز سرا او دیر پزار سرا و پریادون وکی توبی و عباسی لیکن قبلی کی بنا زکر داغین وقت لار عبادت وقت دا توبی وقت د جلاو د پریاد وخت هغه دنیا وا او دنیا د اغین الله نه آخرت کې خو بیا نه عبادت قبليږي نه توبې قبليږي نه پریاد قبليږي کاری دی راځي کې لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً چې الله پورا کړی دی دی لرا په خپل علم کې احصام راجم کړی دی دی لرا په خپل علم کې وحدهم عدا او شمار لی دی دی لرا په شمار د دې شمار ورته معلوم دی چې دنیا کې څومره خلق دی دی خود ملکونو شمار کئی کنا چٹولو کی زیاد وی چین آدھن دا عمر دم شماری وی زیاد آدھن 150 کروڑ دے سوکت ہوئی بیار پسے انڈیا دا بیار پسے اللہ رب العزت چه سنگا شمار لی دی اغزی توک نشی شمار لی خواه دیخو با دا جوندی شماری کنا دا وست چه دنیا کی دی نا چه کمڑ دی نا شمار لی شی دادم علیہ السلام نا چراو اخلی تردی وقت پوری تر قیامت پوری دا سوک شمار لی شی دا اللہ تمال یو یو وطمع بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وعدتهم عدتان اللہ شمار لی دی تدیتولو اغسا غستل دیو یوتن چیدی یوتن پدی اقبل عمر کی دنیا کی کش پیت کالو کاویا کالو سوز اللہ ساوا غستو دیو یوتن سا غستل و تمعلوم دی عدتهم عدتا دا مانا شمار لی دیلر پشمار سرا یوازی دا اپراد نا و یوازی بندیان نا بلکی دا غی غصا غستل غی شمار لی فکلهم آتی یوم القیامت فردا او دا ټول چی دی ربشی اللہ تا پرد قیامت یوازی یوازی سنچ دنیا کی یوازی پیدا شوئے ہو دس یوازی چس شیور پور نو جامع پیزار ایس شیر دقا سوا قیامت کے اللہ تحریو یوازی یوازی را روانی امکی تیرشیو سرے نام کیو چلاوت ان تپوس کی چی تا سرانو رزان سران وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم تاسو پریخو دا چی ما دا لڑیر صدر کلیو پا دنیا کی اگر دی شاعت پریخو دا اوزان سر دی وکیلان امرا نوستو اس خوب دلتا کستا پیسلے کی گی پا عدالت کی دنیا وکیلان با دراوستیو کنا جستا دا پارا بیانو کی جستا دا پارا پیسلو کی وما نرا معاكم شفعاكم الذين ننه یوازی یوازی بھائی عزیز پوری حال ذکر شو دا مجرمان ورپسی حال ذکر کی دا مومنانو چراش دا غی حال مواورا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشکا کسان چیمان راوڑیو و دنیا کی عقیدہ صحیح کڑیو اللہ وحدانیت تی قبول کڑیو او بے عمل کڑیو عمل صالح سیجعلو لهم الرحمن ودام پیدا بکی رحمان ذاتو ددی سرا محبت دخپل طرفنا اس دنیا کی دیو تا دنیا کی خپل رحم ہو حدیث کی ناغلیو نبی علیہ السلامی ریو کلا چلا یو بند سرا محبت ساتی جبریل تووی چه زماتی بند سرا محبت تیده مفاق دن توم و سرا محبت ساتا بیا جبریل پاسمانونو کیلانو کی چه اللہ دی بند سرا محبت ساتی نتاسو سرا محبت ساتے ہیں اگر علامت آئی چه بیا پزمکہ کی عدد پارا دغه پر قبولیت مقرر شي دغه بند الله تقبل شي ها چاول ملائکه اسمانونو والو سره محبت ساتي بیا الله دغه پر پزموکه کې د خلقو په زړونو کې محبت واچي دا معنا د آیاتو سيجعلوا لهم الرحمن ودا قامخه پیدا وکي دی سرا رحمان ذات تقبل طرفنا محبت ادویم خامخا پیدا وکی دزید پار رحمان ذات دخلق و پذرنو کے محبت دخلق و پذرنو کے وہ سرا محبت سرا دینا چسوک بے پی جنیم نا دیر اسی نم بے اوریدلی انوے اور سر چلتا ملاقات شوی انوے سو سر احسان کری اسی بہت سر دار چا پدل کی محبتی تنیکانو بندیانو سرکنا او سنی مانا سیجعلوم الرحمنو ودان وربکی دیلرا رحمان بادشاہ زید محبت مقام الود مقام الود مقام دا ود سشے دے جنت جنت محبت مقام دے اللہ وزیل آغا دے ورکی چیغا مقام الود دے مقام دا محبت دے فإنما يسرناه بلسانك یقیناً چې مونږ آسان کړو دا قرآن ستاسو په ژبه باندې معنی ستاسو په لغت باندې چې عربي ده عربي لغت ډیر آسان الله قرآن په دې نازل کړ چې عربي هم زکولی شي اسی هم داغي ژبه ده او عجمي هم زکولی شي ډیر آسان دی اذن مانا پین نمای سرنا او بلسانیکا بشکدا قران مونږه ډیر آسان او چلو ستاسو جواب باندې چتی بیان ډیر آسان دی په خپل دې خلیل راضی اړو تکلف نشتا پیغمبر د خلینا قران کې بیانې ذکنا ډیر پاسانا لهجه سره تکاری و پکی نوی او صد پار میرا لیگلی تو بشیر بیل متقین چی تو خوشخبری ورکی پدی سرام متقیانو تا دی جنتو اغا خلقو تا چی اغیزان بچ کرے دی شرکنا و تن دیر بی قوم اللد او تو یرے پدی سرائی و قوم جگڑ مار اغا سوک دی دا مشرکان دی کنا بس دی دوارو خبر دا پار راغلے دی بشارتو او نزارت سوک با اویر اے دا عذابنونا او چال با خوش خبری ورکی چی سوک ایمان روڑی تخویف دنیاوی ذکر کئی چی کدی ایمان نروڑی نو بس زن و حلاکینو زکاوزی گوری مخک قومنو تکنداری حال وکم آلکنا قبل من قرن او سمر دیر حلاک کریمونگا مخک دا دینا اغا قومنا وغا ملکنا اغا پیڑین عادیان سمودیان دیر مشعور دی هل تحس منو من احدن ایا توینی د دینه یو تن په دنیا کې هرچا تویخا دغه عادیانو سمودیان نا دغه قوم د شعیب علی السلام او قوم د لوط علی السلام نا او دغه فرعونانو نا یو تن په دنیا کې ویني او تسمع لامریک ځان یا اوري دغه لپاره کشار د خپل صدق کو کشی ام نشتا دیکن نا سی اللہ تباک لو برباد دار دی کبر و شرک توجینا دا دی انکار دا وحدانیت توجینا اللہ ویستاسو بام دا عاقبتی و انجامی زن سرخو بھی کرو سو چکے مختصر خبری دا قرآن خان ان کل من فی السماوات والارض ندی دا ٹول اغا چې پاسمان نو کې دي ملائکه او پسمکه کې دي جنات او انسانان الا آت الرحمن عبدا مگر راضی به رحمان ذات تا عاجزی کوونکی بندگی کوونکی لقد احصاهم یقینا الله دا ټول راوست دي په خپل علم کې وعدهم عدا او شمارل دي لرا پشمار وکلم آتی یوم القیامت فرضا او ټول براشی اللہ تا برد قیامتو یوازی یوازی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا اگر کسان چیمان راولو او بی عمل کو عمل صالح پس سنت نبی سیجعلو لهم الرحمن ودتا نخامخا پیدا بکی دزید پار رحمان بادشاہ دخپل طرفنا محبت دویم پیدا بکی دزید پار رحمان ذات محبت دخلقو پزرونو کی یا وربکی رحمان ذات دیل را مقام د محبت و چی جنت تی وینما اصرنا و بلسانی کا بیشکمونگا سانکو دا قرآن استاپ جبا عربی لتو بشرا بی المتقین چو زیر ورکی پدی سرا متقیانو تا و تنذر بی قوم اللتا او ینه پدی سرا قوم جگڑ مار وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمرا دیر هلاکڑی دی منگا مخکز دینا قومنا هل تحس منهم من احد ایت وینی دینا یوتن پزمکا او تسمع لهم رکزا یا اوری دید پارا کشار دخپون